Song 3 hör du här i Hellmorgon. Du hörde också Nails in the Coffin med Jerry James Nichols innan det här. Ja, vi har ju lite programpunkter som dyker upp under programmets gång här. Och strax efter 10 där så tänkte jag vi skulle köra lite nördheter. Lite saker som har hänt och kommer att hända kanske. Nyheter med den lite mer kalenderbitande approachen kan man säga. Nördiga nyheter helt enkelt. Det ligger lite i namnets natur faktiskt. Framåt 11 där så kör vi Dött och fött, en rasande populär programpunkt. Music. Fall, 'cause I'm a loser.

eyes, getting the sand kicked in the face. But I don't know where one would tell me to visit the trouble boys. Yeah, the trouble boys. Moonlight's getting the sand kicked in the face. But I don't know where one would tell me to visit the trouble boys. Yeah, the trouble boys. Moonlight's getting the sand kicked in the face. But I don't know where one would tell me to visit the trouble boys. Yeah, the trouble boys, the trouble boys, the trouble boys. If you're looking for trouble, you come to the right place. The trouble boys, Big Papa Luna, she's my baby. Så heter den, Trouble Boys, Thin Lizzy, en sån här outtake. Jag tror att det är en outtake från 81 och från plattan Renegade. Men jag är inte helt hundra. Men jag vet att det är en sån här låt som inte finns med på skivor utan finns med. Den släpptes som singel och så finns den med på lite samlingar och sånt där. En fin liten rockabilly-pastisch av Thin Lizzy. Som du hör här i Hellmorgon med mig, Jonas Slättung, en man i sina bästa år. Som sitter här fram till klockan 12 och pratar inte bara strunt utan även en del trevligheter och mys. Till exempel så ska jag nu presentera Rainbow. Ett annat bra band. Oh, Music. It Bites är detta ni hör tona ut i bakgrunden. Underneath Your Pillow heter låten och finns med på, den heter det, och den finns med på en skiva som heter Eat Me in St. Louis, en skiva som kom 1989. Innan det var det Rainbow, Long Live Rock and Roll. Den har ni hört säkert många gånger. Men det skadar inte, för den är väldigt bra, så den kan man höra igen. Ja, 1989 kom Underneath Your Pillow med 8 Bites. Ja, 1989, det vill säga samma år, kom även den här, kanske lite mer kända, biten. the moments we share. Love's truest meaning lives when you're not there. Will you wait for me? There's always a space in my heart for you. And then the silence fell. We bit our tongues with which we tell all of our dreams and the stories we sell. But we didn't know what we didn't know. I get lost sometimes. With you I am fine. I get lost, so I'll follow the light to your heart. Will you wait? Will you wait for me? There's always a space in my heart. I'm still caught your gravity. No matter the distance between us, our joy lives in the moments we share. Love's truest meaning lives when you're not there. Will you wait for me? There's always a space in my heart. There's always a space in my heart. There's always a space in my heart. Heart. Will you wait? Will you wait for me? There's always a space in my heart. I'm still caught in your gravity. No matter the distance between us, our joy lives in the moments we share. Love's truest meaning lives when you're not there. Will you wait? Will you wait for me? There's always a space in my heart for you. Biffy Clyro, Space, följde på Do You Like It med Kingdom Come. Jag såg en intervju på YouTube, var det väl, med David Lee Roth, där han yttrade sig om Van Halen och hans egen, naturligtvis i hans egna ögon, fantastiska period som sångare i detta band. Men också, han pratade faktiskt lite om Sammy Hagers period som sångare i bandet, och var ju liksom, han sa att det Sammy Hagar är en fantastisk sångare och en jättebra artist och en trevlig kille, och men vi har lite olika approach till det här med texter, tyckte han framförallt då. Han tyckte att Sammy Hagars låtar handlar alltid om kärlek. Det ska alltid vara love hela tiden. Och det kan ju stämma. Man kan ju till exempel då plocka fram det här fina exemplet som bevis på just den tesen. Touch. Hey, I don't know, but tell me where. spela med Van Halen. Sen är jag på sång där. Vi ska lyfta på Scorpions nu, We Built This House. Och om en liten stund, runt 10, så blir det nördigheten för hela slanten här i Hellmorgon. That holds us together. Faith and believing is the key, this door of forever. Now baby, you and I, where every reason on earth, to know and again, it's always us against the world, against the world. Men tänk att få komma bort lite, stuga på västkusten eller vandra hem i Norrland. En helt annan utsikt än hemma. Hotels.com har massor av ställen med flexibla bokningsalternativ. Borta låter bra. Hotels.com, ställ att komma till för att komma bort lite. Nice. Flexibel bokning för utvalda boenden, villkor gäller. Välkommen in till din närmaste däckteamverkstad. Vi har över 140 verkstäder i hela Sverige. Från Skurup till Överkalix. Däckteam, vet vilka däck du behöver. Keno presenterar Dagens miljonär som just ska premiärköra sin lyxelbil. Hur ska man veta om den är igång? Det är inte lätt att vara rik. Keno, chans att vinna 20 miljoner varje dag. Ett spel från Svenska Speltur för dig över 18 år. Ja, Dacia Duster, allt man förväntar sig av en SUV. Hög markfri gång, fyrhjulsdrift, robust chassi. Oj. Den känns säker och har suverän väghållning. Klarar både stadskörning och tuff terräng galant. Men helt ärligt så är det andra saker än bilar som jag drömmer om. Dacia Duster, får råd med fler drömmar. Privatleasa från bara 1899 kronor i månaden. Och just nu bjuder vi på de tre första. Välkommen in till din Dacia-återförsäljare. Vet ni vad jag har gjort? Jag har samlat mina lån och sänkt min månadskostnad. Ganska mycket faktiskt. På smarta.se. Smarta jämförde banker och långivare med bara en kreditupplysning. Fyra olika smålån blev till ett. Smart va? Ta smarta lån du med. Smarta. Byt till en värmepump från Nibe för låg energiförbrukning och en enklare vardag. Just nu har vi ett värmande hösterbjudande. Gå in på nibe.se och upptäck F1226, en bergvärmepump som håller i det långa loppet. Vi på Pågen vill att alla ska få uppleva smaken av färskt. Därför levererar vi alltid våra bröd direkt från ugnen till din butik. För bara färskt bröd smakar färskt. Nu kan du njuta av vårt nya italienska lantbröd, bakat med olivolja och havssalt. Pågen, vi bakar med kärlek. 100% förnybar kraft, det är liksom hela grejen. 100% förnybar kraft, köp den där ute på internet. Skellefteå Kraft. Ljudet av ett läckande tak är kanske husägarens värsta mardröm. Med Vittinge taktegel och flexistil underlagsduk får både takläggaren och husägaren en skönare nattsömn. Fråga efter Moniers tätt takgaranti hos Beijer. Vi bygger dem som bygger. Har du en lite äldre Volvo? Då har vi på Volvo en försäkring för dig. Med Volvias märkesförsäkring är du garanterad reparation med originaldelar, vilket är bra för säkerheten och även andrahandsvärdet. Och tack vare vårt nära samarbete med Volvo-verkstäderna får du alltid smidig skadeservice. Vi på Volvia är med dig hela vägen. Läs mer på volvia.se. Vi på Mr. Green har i över 10 år levererat underhållning i världsklass. Visste du att vi nyligen vann pris som Nordens bästa kasino- och sportspelsoperatör? Dessutom har vi Sveriges nöjdaste kunder i kategorin spel. Vi kommer fortsätta göra allt för att leverera en högklassig spelprodukt i en trygg, säker och ansvarstagande miljö. Men du, behöver vi en halvkombi eller en kupé? Ja, det är svårt att veta. Är det dags att köpa bil? Nu hjälper vi dig med allt du behöver veta. Besök Blocket för att bli en bättre bilköpare. Det finns de som sitter och kör runt med ett stenskott alldeles för länge. Känner du dig träffad? Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds Bilglas. Boka tid på rydsbilglas.se. Vill du ha en bra deal på en riktigt vass mobil? Kom till Elgiganten. Just nu får du nya Samsung Galaxy S20 FE 4G för endast 399 kronor i månaden tillsammans med Halebop. Läs mer på elgiganten.se eller välkommen in i din närmaste butik. Just nu pågår Season Sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Men bara till och med den 19 oktober. Dessutom kan du dela upp ditt köp på 10 månader, helt utan ränta och avgifter. Välkommen till Mio. Välkommen, vad får du lov att vara? Jag tar en dagens, tack. Utmärkt. Och så en sån där premiumtvätt. Absolut. Hos oss på Circle K köper du alltid dagens rätt för 79 kronor, inklusive dryck och kaffe. Till exempel en vegetarisk halloumiburgare eller en välfylld tunnbrödsrulle. Välkommen till Circle K. You stare me down while I'm working or trying to read. You get me out of bed in the morning just to fall back to sleep. You're safe with me now through it all. Run fast, jump high, I'll stop your fall. Humankind's best friend, remember that. Primadog.se. Ännu en tyst dag på jobbet. Då flungar det. Efter jobbet vill jag ha lite kunglig spänning. Älskar du också kunglig spänning? Leo Vegas, Sveriges mobilkasino. 18 år, regler och villkor på leovegas.com. Hej, Ica Stig här. Den här veckan har vi så extra bra stammispriser att man kan tro att de är satta på 30-talet. Vad sägs om ett 10-pack ICA svenska ägg för endast 15 kronor samt fin, fin färsk lax från ICA Gottlieb för bara 89 kronor kilot. Så välkommen till ICA och våra fantastiska stammispriser. And now back to music on Pirate Rock. riktigt, riktigt fet låt som heter Fat Man faktiskt. Av och med Mammoth. Detta inte jätte... Väl, alltså de har inte gjort jättemycket grejer, men det de gjorde var väldigt bra. Mammoth, ett band som kom fram i slutet på 80-talet och bestod förutom då av en kille som heter John McCoy som en gång i tiden var basist i bandet Gillan, Deep Purple-sången i en Gillans band. Så var även Nicky Moore sångare i bland annat Samson med där. Det är hans otroligt kraftfulla röst vi hör. Och de andra två medlemmarna som väl var, om inte jag minns fel, Vinnie Reed och Mac Baker på gitarr och trummor. De var, alla medlemmarna i bandet var väldigt, vad ska vi säga, storvuxna. Vägde mellan 120 och 150 kilo ungefär allihopa, vilket är ganska ändå, får man säga, ganska mycket. Och därav då bandnamnet Mammoth. John McCoy för övrigt, intressant människa tycker jag. Han är väldigt, väldigt... Han höll på sedan slutet av 60-talet eller mitten av 60-talet när han började spela musik då. Han är, förutom att han var med i Gillan, så varit med massa andra. Han har producerat väldigt mycket, han har skrivit mycket musik, och han är då inte bara basist som han ju då kanske är mest känd för, utan han är dessutom gitarrist, trummis, trumpetare. Han spelar också cello och ståbas, så han är ett musikgeni helt enkelt. Och så ser han rätt cool ut. Han är ju rätt storvuxen och som sagt, och så har han ett sån här skörva eller sån här pipskägg liksom, och så har han alltid solglasögon på sig. Tufft och så rakad skalle givetvis. Ja, fräsigt. Du lyssnar på Helgmorgon och om en liten stund så ska vi ha lite nördheter. Yeah. Ifrån skivan som heter Gretchen Goes to Nebraska hämtade vi låten Fall on Me av och med Kings X. Nu är det dags för detta. Nördigheter! Och det finns egentligen bara en nördnyhet att ta upp, tycker jag, som är av värde. AC/DC, naturligtvis. Vi har redan touchat detta i nördigheter för ett tag sedan när det började poppa upp lite små hintar på sociala medier. Men häromdagen, i tidigare veckan, så publicerade AC/DC på sina kanaler och sina nyhetsbrev en bild på bandet och en bild på bandet och en bild på bandmedlemmarnas namn och även då en text som löd PWR upp, det vill säga power, man kan förkorta det, power kan man läsa ut det, power up. Och vad betyder då detta? Ja, för det första så kan man ju säga så här. Det intressanta och det roliga i sammanhanget är ju att se att det gamla gänget, om man säger så, är samlat igen. För det har de inte varit på ett tag. Phil Rudd fick ju kicken, eller han fick i alla fall inte vara med på ett tag när han hotade att mörda en människa och dessutom åkte dit för, vad var det, metamfetamininnehav. Han fick husarrest där, så det var inte så roligt för honom och inte så roligt för bandet heller. Så Chris Slade, den gamle trotjänaren som var trummis på Razor's Edge-plattan, fick ta över. Med den äran naturligtvis, det är ju snällt att han alltid bara kommer när man lyfter på luren, men så är det. Så Chris Slade har trummat på senaste turnén. Sångaren Brian Johnson, han slutade ju under pågående turné, tror jag, 2016, för att han fick helt enkelt problem med hörseln. Så han fick kliva av där och ersattes då tillfälligt av Axl Rose. Och efter senaste turnén där då, 2016, så sa basisten Cliff Williams att nu vill inte jag vara med längre, det är inget roligt liksom. Jag tycker inte att det är samma band längre, jag orkar inte så. Men nu är alla dessa tre herrar tillbaka vid sidan av Angus Young och Stevie Young då, så att nu är det ju samma sättning som det var på förra skivan. Och vad är det då denna sättning ska göra? Det vet vi inte riktigt ännu, för det är fortfarande hemligt, men jag gissar ju att Power Up är låten som kommer att släppas först från skivan som kommer att komma. Och jag tror att singeln kommer att komma någon gång nu, snart, under hösten. Och jag tror att skivan kommer att komma någon gång nästa år. Och jag tror att jag skulle inte bli förvånad om Power Up är titeln på både första singeln och albumet som kommer. För det skulle ju inte vara konstigt, tycker jag, med tanke på att det är så AC/DC brukar göra. Men vi får se, det får vi se. Och jag, som alltid när det gäller AC/DC, det här hävdar jag, det gäller de senaste plattorna också, alla plattor, det finns alltid ett gäng bra låtar på alla AC/DC-plattor. Och då menar jag oftast inte de låtarna som är de här svulstiga singlarna som de släpper, utan det är ofta när man lyssnar på hela plattan och lyssnar igenom den noga, så hör man de här låtarna som inte är tänkta till att vara sådana här allsångshits, utan som är lite mer, kanske det är någon liten twist på dem som inte är helt vanlig, och det är de jag gillar, de gillar jag, för de påminner mig om lite gamla AC/DC oftast, så att det ska bli väldigt spännande att se hur de förvaltar sitt arv och hur de levererar vad som förmodligen med allra största säkerhet kommer att bli deras sista platta. Om inte de får en superkick av det här och blir jättepeppade och fortsätter i 10-15 år till, tills de dör på scenen. Det skulle vara ett häftigt i och för sig. Vi gratulerar AC/DC till att vara tillbaka, och själv får jag gåshud bara prata om det, för jag är grymt redo för en ny AC/DC-platta, kan jag säga. Men vi spelar en låt ifrån skivan som nu faktiskt har hunnit få 20 år på nacken. Jag pratar om Stiff Upper Lip. Det här är titelspåret. Well, I was out on a drive on a bit of a trip, looking for thrills to give me some kicks. Now I want you ladies, I shoot from the hip. I was born with a stiff. Stiff upper lip. Lock it down in hell. 95.4 and 90.7. Skivan Destroyer hörde vi Kiss spela och sjunga sin vackra lilla visa Shout It Out Loud. Destroyer, jag fick tag i den på kassett här om veckan. Det låter ju som att jag är 450 år gammal och mumie, och det kanske jag är också, jag vet inte. Men det är lite roligt tycker jag med kassetter, för att det är ett annat sound på dem. Sämre? Är det många som tycker? Ja, det är möjligt att det är rent så här hi-fi-mässigt är ett sämre sound på kassetten, men det är ett annat sound framförallt. Mer komprimerat på ett sätt som faktiskt inte går att emulera på konstgjord väg, utan det låter jävligt spännande. Och har man ett jävligt bra kassettdäck som jag har, så låter det faktiskt inte jävla illa, utan det låter, eller låter illa, det låter skitbra, det låter svinbra. En kassett som är välskött och som spelas på ett bra kassettdäck som ingår i en bra stereoanläggning. Det låter jäkligt nice, ska jag be att få tala om. Så är det. Yeah.

British Steel, en skiva som kom 1980. Ja, men sa han inte förut att det skulle vara dött och fött också? Jo, det sa jag. Och det kommer, men det kommer vid 11 ungefär, så ni får vänta lite. And 95.4 Pirate Rock. I'm gonna win. Fleetwood Mac med Go Your Own Way, och nu sist här Blondie med One Way or Another, vilket är lite roligt för det får mig att tänka på en annan låt som heter One Way or Another, en låt med ett band som heter Cactus, ett band med Carmen Appis på trummor, Tim Bogert på bas och sen gitarrist och sångare också som jag inte kommer ihåg om helt nu. One way or another, you go through life. Live alone, you keep quiet. You beat the law, you leave your hometown. Finding out it's hard, you're all alone and run down. Sisters and brothers are everything you do. One way or another, the choice is up to you. We'll be right back. Pirate Rock, the home of rock music. We'll be right back. ett stort sjok med gammal 70-tals hårdrock just nu. Först hörde du Cactus med One Way or Another och nu sist här Budgie med Bread Fan. Vi ska stanna kvar i det tidiga 70-talet och lyssna på, innan reklamen här, lyssna på Alice Cooper med en låt som finns med på plattan Muscle of Love. Den här låten heter Big Apple Dreaming och så inom parentes Hippo. Peugeot har Sveriges billigaste privatleasing på fyrhjulsdriven plug-in hybrid. Just nu får du nya Peugeot 3008 SUV plug-in hybrid för endast 4749 i månaden. Provkör idag. Power on. Ännu en trist dag på jobbet. Då flungar det. Efter jobbet vill jag ha lite kunglig spänning.

Vissa kan man skruva upp saker i, som Jeep Rock Habito. Vissa klarar fukt, som Glassrock Hydro Ocean. Vissa är lätta som Ergo Light. Och vissa är gjorda för dans. Kom och spisa skivor på Beijer. Vi bygger dem som bygger. Hej! Är du nyfiken på en elbil men vågar inte riktigt ta steget? Nu kan du privatleasa testvinnaren Renault Zoe i 12, 24 eller 36 månader. Till exempel finns välutrustade och leveransklara Zoe Zen från bara 2 990 kronor i månaden. Känn lugnet med 3 års service, 3 månaders privatleasingskydd och färdas 100% elektriskt i Europas mest sålda elbil. Välkommen till din Renault-försäljare. And now back to music on Pirate Rock. Yeah. Resurrection ifrån plattan med samma namn som kom år 2000. Rob Halford, eller bara Halford som bandet ju faktiskt hette. Det var faktiskt ett bandnamn som ju då naturligtvis likt Dio och andra band, Bon Jovi, tog sitt namn efter sångarens efternamn. Detta säger jag, Jonas Lättung, här i Helmorgon där vi nu ska få oss lite Deep Purple. Gubbarna, för det får man väl ändå säga att de faktiskt är nu i alla fall. Då var de inte det. I Deep Purple här i första upplagan av bandet som förutom John Lord på keyboards, Richie Blackmore på gitarr och Ian Paice på trummor innehöll Nick Simper på bas och Rod Evans på sång. Det är ni. Dött och fött. Dött och fött. Och den 3 oktober så har ganska många dött och rätt många har fötts. Men de två personer vi lyfter fram här i Dött och fött är bägge amerikaner faktiskt. Och tillhör väl två ganska skilda musikgenrer. Först ut den man som avlidit 3 oktober år 2000 i Dött och fött. Vi plockar fram Benjamin Orr. Jag vet inte om ni vet vem det är, men han var basist i bandet The Cars, som de är bekanta. The Cars, vad ska man kalla dem för? En new wave-grupp kanske, lite poprock sådär, som bildades i Boston i USA 1976. Annars är den mest kända medlemmen i detta band ju faktiskt Rick Ocasek, sångaren, han som alltid har svarta solglasögon på sig. Han gick bort 2000, det var ganska nyligen, var det inte det? Fast han dog väl, nu ska vi titta här, nu ska jag kolla snabbt här. Han dog 2019, ja. Han dog den 15 september 2019, så det är inte så. Det är nästan typ precis ett år sedan. Så var det med det. Så att The Cars bassist och även körsångare Benjamin Orr gick bort den 3 oktober 2000. Så honom hyllar vi i detta inslag. Men vem är det som har födelsedag, undrar ju du nu då naturligtvis. Lite nästan gråtfärdigt. Ja. Det är då en för betydligt, kanske betydligt mer känd människa för hårdrockare. Han heter Tommy Lee, om han är bekant. Han är trummis och en av de grundade medlemmarna i det eminenta hårdrocksbandet Motley Crue, nämligen. En man som kraftfull trummis, får man väl säga. Som har också, inte förutom att han har varit med i bandet Motley Crue, så han också är han ganska också känd för alla sina förhållanden och äktenskap som han har haft. Han har varit ihop med Heather Locklear och Pamela Anderson bland annat, och Elaine Starchuk, om hon är känd. Hon är inte så himla känd för mig, men det, hon kanske är det för många människor. Och förutom Motley Crue så har han också då naturligtvis ett annat band som heter Methods of Mayhem, och har varit med och trummat på massa andra. Ja, Motley Crue, Tommy Lee, en trummis som väldigt visuell trummis, kan man säga. Väldigt, han är kul att kolla på. Hans trumsolo och hans trumpodie under turné åker upp i luften, eller gjorde i alla fall. Han spände fast sig i en sele och så åkte trumpodiet upp i luften och så började det snurra som en liksom Lisebergs-attraktion. Så alltså snurra. Som du tänker att du sitter och så snurrar det framåt och bakåt som en jävla gunga så här. Så, samtidigt som han då givetvis trummar. Det finns för evigt i någon video, jag kommer inte ihåg vilken just nu, men det är någon av, ni kan googla det. Det kan ni ta reda på själva. Så att för att hylla födelsedagsbarnet Tommy Lee så ska vi spela en låt ifrån bandets andra skiva som heter Shout at the Devil. Och den låten börjar passande nog med just den gode Tommys instrument. We'll be right back. Yes. Dött och fött lyfter fram två stycken amerikaner den här gången. Dött hade Benjamin Orr, basist i The Cars, gjort år 2000. Och födelsedag detta datum har Mr. Tommy Lee, som vi hör försvinna här i bakgrunden. And it's about my head, so Demons and Wizards, Blood on My Hands ifrån 1999. Hör du här i helgmorgon? Jag heter Jonas, hoppas att du håller på att vakna till liv. Att du har fått lite gott kaffe kanske och en macka och kanske lite scrambled eggs och lite bacon. Eller vad du gillar att sätta i dig. 1986, då var det fluffigt hår och en hel del smink på även killar som gällde. Och en och annan mysig tryckare fick man gärna ge ut om man hörde till ett hårdrocksband. För det var det som sålde nämligen väldigt mycket under den här perioden. Och Europe, de hoppade på det tåget. When lights go down, I see no reason for you to cry. Vi erkänner, vi säljer kanske den tråkigaste produkten, men förmodligen också den viktigaste och mest välbehövliga produkten i världen, hemförsäkringen.

kul grej med bandet Queen, det är att alla fyra medlemmarna skrev låtar. Och inte bara att de skrev låtar, utan alla fyra medlemmarna hade hits och hade producerat hitsinglar under bandnamnet. De skrev alltså hitsinglar, var hitsingelpotential på alla fyra låtskrivarna i bandet. Och det är en väldigt ovanlig egenskap i ett band och en väldigt tillgång i ett band. Till exempel så var den här låten Another One Bites the Dust, den skrevs av basisten John Deacon. Och det kanske man kan förstå när man hör, det är ju en ganska framträdande basgång i den här låten. Andra låtar, alltså i början av karriären så var det ju mest Freddie Mercury och Brian May, alltså sångaren och gitarristen, som skrev hitsen. Men sen så spred det ut sig. John Deacon hade den här och You're My Best Friend tror jag han har skrivit också. Och sen Radio Gaga i trummisen Roger Taylor som har skrivit, och han har skrivit andra också. Så att de kunde skriva hits allihopa i det bandet. Du lyssnar på Hellmorgon och jag tänkte berätta att vi går nu från Queen till Queens of the Stone Age. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. Från en skiva som heter Eliminator som kom 1983 hörde vi, eller plockade vi, låten Legs. Det är ZZ Top, de skäggiga farbröderna i ZZ Top som producerade den låten. Vi hörde också Queens of the Stone Age med No One Knows innan det. Men den är betydligt nyare, den låten. Den är väl från 2002 eller någonting sånt om jag inte minns fel. Så vi glömmer den just nu och stannar kvar i 80-talet. Det här är Saxon. We'll be right back. Pirate Rock 95.4 and 90.7. Visslande försvinner de ut, Jay Gales band, med deras stora megahit Centerfold, en låt som faktiskt jag spelat i ett band för många år sedan. Visste ingenting om bandet Jay Gales band eller någonting, utan bara hade hört den här låten på radio, för den gick på radio väldigt många gånger under 80-talet där, och ja, tyckte de var bra. Vi annars i det bandet spelar ju typ någon form av symfonirock, men den här låten skulle vi ha med. Det var en bizarr grej att göra och väldigt roligt. Innan det var det Denim & Leather, Saxons fina bit från skivan med samma namn som kom 1981. Tommy Aldridge, han trummar ju sedan många år tillbaka i Whitesnake med den äran, men han började sin musik- och musikerkarriär i ett band som heter Black Oak Arkansas. Keep on, keeping on. Pirate Rock, the home of rock music. På Renault hjälper vi dig att anpassa din transportbil efter vad ditt yrke kräver. Don efter profession helt enkelt. Upptäck den mindre men välutrustade Kangoo, mellanstora och smarta Traffic. Eller Master, vår största modell som kan skräddarsys i upp till 350 versioner. Välkommen till Renault Transportbilar. Hemma är ju bäst, men tänk att få komma bort lite. Stuga på västkusten eller vandra hem i Norrland. En helt annan utsikt än hemma. Hotels.com har massor av ställen med flexibla bokningsalternativ. Borta låter bra. Hotels.com, ställd att komma till för att komma bort lite. Nice. Flexibel bokning för utvalda boenden, villkor gäller. Vill du ha en bra deal på en riktigt vass mobil? Kom till Elgiganten. Just nu får du nya Samsung Galaxy S20 FE 4G för endast 399 kronor i månaden tillsammans med Halebop. Läs mer på elgiganten.se eller välkommen in i din närmaste butik. Och så en liten gåta från Nordax Bank. Vad är motsatsen till det gamla vanliga? Fundera medan jag spelar. Ja, men precis. Det är ju Nordax såklart. Banken för det nya vanliga. Din hund behöver mer kött. Det är det viktigaste elementet i hundens kost. Kött behövs för att den ska leva ett friskt och långt liv ihop med dig. Därför är kött den viktigaste råvaran i Primadox produkter. Alla hundar har rätt till bra mat. Välj Primadog. It's unconditional love. Primadog.se. Hos oss får du vinterdäck monterat och klart från endast 995 kronor styck. Välkommen till Mekonomen. Hej, ICA-Stig här. Den här veckan har vi så extra bra stammispriser att man kan tro att de är satta på 30-talet. Vad sägs om ett 10-pack ICA svenska ägg för endast 15 kronor samt fin färsk lax från ICA Gottlieb för bara 89 kronor kilot. Så välkommen till ICA och våra fantastiska stammispriser. Restaurang Oxviken. Hej, vi skulle vilja komma och käka hos er lite. Ja, då har vi två avsmakningsmenyer. En 9 och en 12-rätters. Oj. Och just nu så är det hummerpremiär också, så då har vi skaldjursmenyn. Ja, och allting låter super. Vad kostar det här kalaset då? Ja, det beror på vad man väljer då. Ja, det är klart. Men vi väljer dem allihop, så bokar vi det. Ja, vad trevligt. Vilken dag? Jag tänker att vi börjar imorgon och sen så kör vi på bara varje dag. Ett år framåt kanske? Vinn 10 000 kronor om dagen i ett år. Triss Premium. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Ford må ha utnämnts till årets transportbil och årets pickup. Men det som verkligen betyder något är förtroendet vi får av dig. Som bygger husen och drar elen. Som lagar vattenläckorna och transporterar våra varor. Ford Transportbilar. Byggda för dig som bygger Sverige. Har ditt företag fått problem med likviditeten och behöver ta ett lån? Kriser kan snabbt drabba även välskötta företag, samtidigt som många banklån tar upp till en månad i handläggningstid. En ansökan via lendo.se ger dig erbjudanden från flera långivare inom ett dygn. Och du kan få pengarna inom en vecka. Dessutom tar vi bara en kreditupplysning och jämförelsen är helt gratis. Läs mer på lendo.se/företagslån. Byt till en värmepump från Nibe för låg energiförbrukning och en enklare vardag. Just nu har vi ett värmande hösterbjudande. Gå in på nibe.se och upptäck F1226, en bergvärmepump som håller i det långa loppet. Det finns de som sitter och kör runt med ett stenskott alldeles för länge. Känner du dig träffad? Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds Bilglas. Boka tid på rydsbilglas.se. Ja, men jag undrar, är det omöjligt att göra en bra bilaffär, eller? Va? Nej. Är det dags att köpa bil? Nu hjälper vi dig med allt du behöver veta. Besök Blocket för att bli en bättre bilköpare. Vet ni vad jag har gjort? Jag har samlat mina lån och sänkt min månadskostnad. Ganska mycket faktiskt. På smarta.se. Smarta jämförde banker och långivare med bara en kreditupplysning. Fyra olika smålån blev till ett. Smart va? Ta smarta lån du med. Smarta.

sista låten i dagens helgmorgon. Ni och jag hörs snart igen, men ni stannar kvar naturligtvis och lyssnar på mer bra musik, för det här kanalen och programmet och allt det är ju fyllt av just sådant. Sista låten i dagens program blir Rolling Stones, deras originalversion av fina, fina Beast of Burden. Ha det bra! Adjö! Music.